أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. اس بڑی آیاتن کی ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. نور دلائل نقلیہ اللہ ذکر کئی اور دغی تشارہ کئی جسنگ دا مسئلہ دا عقل نثابت دا نو اللہ وی دا مسئلہ دا نقل لهم ثابت دا روان دی انبیاء کرام می اللہ وی ام دا دی مسئلے دا بیان دا پار را لی گلیو چلان شے قوم دا بیان اوکے چو قوما یو اللہ حاضر ناظر امنے یو اللہ حاجت روا مشکل کشا امنے ٹول اقسام د عبادت یو اللہ لوکے مین د خدائی توب تم د خدائی توب او یر د خدائی توب. نو بڑی آیتن کہ اللہ بیا دلائل نقلیہ ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا پیدا کړل مونږا پس د هلاکت د دوینا قرونا آخرين پیړې نورې. روان دی ملستیو ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بیا پیدا کړل مونږا پس د هلاکت د دوینا پیړې نورې. 31 کې دلتم وای ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. بیا پیدا کړل مونږا پس د هلاکت د دوینا قرونا آخرین پیړې نورې. ما تسبق من امت اجلها. نمخ کی گی حس یو امت یا نمخ کی گی من امت حس یو ٹول گے اجل ہا دخبل نیٹھینا وما یستاخرون اور نرست کی گی دخبل نیٹھینا. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین. بیا پیدا کرل منگا پس دا ہلاکت د دوینا قرون آخرین پیڑے نورے. 41 کے اولوستل فبودل لقوم الظالمین. فبودل للقوم الظالمین ہلاکت دے دپار د قوم ظالمانو. نچار کلاغی تباشو اسمان کے چغشوی ہلاکت دے د قوم ظالمانو دپارا. زنگل کی چغی شوی ہلاکت دے دا قوم ظالمانو دا پارا. دریاب کی میانو چغی کڑے فبودل للقوم الظالمین. حدیث کی مرادی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی کلچ یو انسان دا اللہ تابیداری شروع کی دا اللہ دا احکام و پاسداری شروع کی نو اللہ جبریل امین تو حکم کی چ فلان کے دفلان کی زوی دا زما محبوب دے زما دوست دے و تم مسر دوستی شورو کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جبریل امین مسر دوستی شورو کی. او جبریل امین بر آسمانونو کې اعلان وکي چود آسمان مخلوق او فرشتو پلانکی د پلانکی زوی د الله دوست دی، لہذا تاسو مو سره دوستی شورو کې او مینو سره شورو کې. دغرنګ بیا زمکی ته اعلان وکي نو د انسان سره هر یو شی مینه شورو کې، محبت و سره شورو کې. تو وګوره یو نیم انسانی دار چا خوخی، تو وګوره یو نیم حق پرست عالم د الله د کتاب چې بے لالچ خلکو ته قرآن خی او بے لالچ د دین خدمت کوي. زیم کا دوست دی او کا دشمن نری د ټولو غ خوخی خوخی نی کنی وی خو زړه کې یو مینه وی کپی شې شهر سوي خو چې مخې لراشه نو هغه بالکل تابیدار وی او بالکل هغه د مینه اظهار بیا کوي. اوس د خلکو په دې زړونو کې دا مینه چا واچولا؟ دا الله واچولا. د دې انسان دا مینه د خلکو په دې زړونو کې پیدا کړه. خزه و سره مینه کوي، خزه ماشومان و سره مینه کوي، دغرنګي بوډاګان و سره مینه کوي، ازوانان و سره مینه کوي، ټول و سره مینه کوي. نبی رسول سلام فرمای کله چې یو انسان سره الله دشمنی شروع کی نو هم دغرنګي جبرئیل امین ته حکم وکي او هغه بیا آسمانونو کې حکم وکي او بیا خط ازمګه کې حکم وکي نو چې تعالی مخې لراځي نو هسه بدی بدیش. دا ولی زکه دے دا اللہ نافرمان دے، دے ظالم شو، ظلم شورو کو، شرکیات و بدعات شورو کڑل نو دے دا اللہ دشمن شو. دا غی اثر داراغو چی پارچا بانی بد لگی دروان دے اولو سلف ابو دل القوم الظالمین برا اخکتا چیغی شوی حلاکت دے دا پارا دا قوم ظالمان. نا اللہ وی بیا منگا پیدا کڑل پس دا حلاکت دا دوینا پیڑے نوری اللہ وی نور خلق میں پیدا کر اکمو لبا میں چی نجات ورکڑے ہو ام داغین اب میں بیا دنیا آباد اکڑا. خواو را ما تسبق من امت اجلها دا عقیدہ جوڑکا، ما تسبق من امت اجلها نمخ کی گی حس یو امت، حس یو ٹولگے، حس یو ڈلا اجلها دا خپل نیٹینا وما یستأخرون او نرست کیگی. کما نیٹا دا مرگ مقرر دا، کما نیٹا دا عذاب مقرر دا، یا ساتا کل چاگا نیٹا مقرر راغا نبیا مخ کیگی او نبیا رست کیگی. دنیا کی دا انسان دا دو قسم خلق سره تعلقی، یو اسوی دشمنان وی او دویم دا انسان دوستان. دشمن دا وی چیر یو روز دو مخ کی مڑوے نو خبا وا چی دنیا تی ازگارا وا، اللہ وی ما تسبق من امت دشمنانو پا غختو باندی نمخ کی گی گی. دویم دا انسان دوستانی اغوی جیر یو لس منٹا رستو تی ساتلی ونو دیر بخوا یو دو دری خبری خوا مزرزیات کڑی وی کن. زکا پزڑی سا ارمان اخو بی مونگ تا ویلے وی کر، اللہ وی وما یستاخرون نہ د دوستانو په غختو رستو کی. خپل نیټه مقرر ده، د چا نیټه مقرر ده، بم کې بالوزی او فلان کې ځای کې بالوزی هغه اما غزه تلټ. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای کنه چې الله په خپل یو بنده باندې د مرگ فیصله وکي چیرې پلان کې ځای کې په بده باندې مرگ راځي، جانا الیه حاجتن دد اغزه ته حاجت او ضرورت الله پیدا کی، الله ولا اغزه ته ضرورت پیدا کی. مثال مرګ په پینډه کې مقرر دی، دی به سم دم ناستی را پا بزی یر زم پینډه کې میکار را پیښ ال تبور سی ایکسیډنٹ بوجی یا بغاړه وڑی یا به زوګ دزو کې مړ بش. خلک کوئی کنو تل نه بو مړ شوه. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخر نمخ کی گی او نرسلو کی گی. دا دوم دا غزے کی مرگ مقرر و اللہ و رسول کتڑیر جڑا و فریاد اوکی نو واپس کی دیشی نشی واپس کی ولی دا خلین دا ناشکر الفاظ و باسے انسان بانے چی کل دیر خوشحالی را شو انتی اللہ ایرشی او چې کله به ډیر تکلیف راشي نوم ته الله يرشي د مؤمن شان بدای ک خوشحالی پر راضی او ک تکلیف پر راضی په دوانو کې بدت الله یادی دا مؤمن شان دی نو دا عقیده جوړول غواړي چې مرگ په خپل نیټه عذاب په خپل نیټه نه مخکېږي او نه رستو کېږي چاته بیماری بانه شي چاته ډز بانه شي چاته دماکه بانه شي چاته یو شی بانه شي چاته بل شی بانه شي خو چې کوم وخت مقرری بس هغې نه راشي ابله ورځ یو ملګري راته خبره کولی اتوار په ورځ باندې زمونږ یو ماما و غالبا کتری یاد کو ماما زمونږ یو ماما و هغه د کینسر بیمار شو وی دې اسپیتالونو ته بوتلو دوی واپس کو وی چاویل چرا شوکت خان هم ته بوځي لاور ته وی چال ته بوتلو وی چال ته ول ټیسټونه وکړل هغه ویل چې دا سټیج 5 دی که صحیح یادولو چیرې بد دې علاج نه کیږي اوسا علاج نشته وزا او مونږ سره کسان کړلو مونږ د ګیټه را بار کو چیرې بس علاج نه کیږي زه او مونږ چې وروته راغو وی زماغه ماما دې تر اوسه ژوند دی وی هغه ویل چې علاج نکیږي او بده بمری او سور دوکي وی تقریبا ز کال ک دو کال کیږي چې تر اوسه ژوند دی وی بیمار دی خو ژوند دی او ګرځي را ګرځي بس او یار سو خوري ورس اس کی وی چې مرګ په خپل نیټه دی من نو ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا ثم ارسلنا رسلنا بیا رولی گل مونگا استازی خپل تترا دا اصل کې دے وطرا اصل کسی دے وطرا خوو مدغم شوی دے او تا تے جوڑا شوی دا نسو شوی دے تترا ستی جوڑ شوی دے تا تترا بیا رولی گل مونگا استازی خپل تترا متواتر تترا متواتر مونگا تا پختو کی وایو پر لپسی سو تا وای پر لپسی یو بل پسی خوچ یو پیغمبر بے دروغ جن کو نو اللہ با بل لو لے گنا اچھے بل بے دروغ جن کو نو اللہ با بل لو لے گنا چھے یو بے شہید کو نو اللہ با بل رو لے گنا چھے بل بے شہید کو نو بیا با اللہ بل رو لے گنا نزک وی تت رام متواتر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ را لگلی پینزیش پا کی اول العزم من الرسول دی کم تذکرہ چی قرآن کی راجی دا پا کی اچت درجی والا جی پا دی کے بیا اچت نبی علیہ السلام و سلام بیا ورپسی ابراہیم علیہ السلام و سلام بیا ورپسی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او نو علیہ السلام دا انبیاء پسی بیا اچت دی ترتیب کی او زینو روایاتو کی رازی چه تقریباً 2,00,000 انبیاء اللہ را لگلی دی او قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی چه ما ہر یو امت تا و ہر یو قوم تا پیغمبر را لگلی اس تو حسابو کو سمر قومو نجی سمر قومو نجی و سمر جبی دی پا ہر جب کی و پا ہر یو قوم کی اللہ پیغمبر را لگلی زنی وی انگریزانو کی براغلی کنا بالکل براغلی بالکل براغلی زکا اللہ وی ما ہر قوم او پا ہر جب کی پیغمبر را لے گلے او چے پیغمبر ما بیرا لے گلو نوم داغ قوم پا جواب میرا لے گلو او پا آغا قوم کی با میرا لے گلو زکا دا قوم سڑے پا قوم خفکی کی دا قوم سڑے پا قوم خفکی کی او چې د قوم سړی نه وي نو یان ساده هغه پتا څخه پکیږي وختي راته یو ملګري خبره کوله وای د برې جنسو کې یو ملګري راته ویلي چې مونږ یو کس ونیولو حافظ قرآن و داسې ترجمه ورتله چې مونږ لهموی داسې نه راځي او وایي لسو کالو نه امامو څو کالو نه لسو کالو نه او امام او خلق له جمع ورکولی وی هغه چوچت کو وی جنسو والا اوچتو کو بویتلو وی اخل کو تے واپس را وست بے رجامونا یو تے چ دامغ مولا دے گورے وتا ہندو دامغ مولا دے وی گورے وی ریستر کے پٹے کے ولے استر کے مو پٹے مل کے اس رات بڑے لارے خبر رات کو او ما تے غتن ام یاد کے پلان کی رات وی وی چ مونگو چت کڑے نو وی چ رائے وستو وی قوم اغه خل کو استر کے پٹے کے ولے استر کے مو پٹے دا استاس اغه مولا دے یو سپین گیرا ہوتا ہے جی ماں کو بس لس کالم مسلسل اقامت کرے ماں کو بس لس کالم مسلسل اقامت کرے نو ماں تا کا ملکی ہم دو ویلے وی اللہ دے زمان کو استاز محترم پا عمر لیم کے برکت واچے وی اگا چی مونگ تا ہوئی چی منس کوئے نو دا زان نا دیڑوان دے تم لگو رہے چی سوک رانا والار دے مخ کے زینی خلق ہوئی منہ بچہ پسی کول پکار دی ہوئی زینی خلق ہوئی کن مڑا بس وہی چاپ سے کول پکار دیجیے چاپ سے دے نیا تو تڑ دو وہی اگر پرس صرف پورا کول دی نو چی ہندو پسے دیو کو چی ہندو پسے دیو کو چی اگر آگلے دل تخپل جاسوسے لدے اوتان مخ کی گی گی منز دل در کئی نو منز دیو شو اوشو منز دے رکا اوش بم دے سڑکی وہی چاہ مڑا بس اوشو آئی تو کو پتہ نو تحقیق بے کڑا ہوگا نا جی دادا کم زے نہ راگلے دے دادا کم زے سڑے رے دا کم زے نہ راگلے دے نن خلوی مسئلہ دار نبی پیجنی نبی ایجنی سکول کے کا استاز اخلی دا نرسری دا دا ماشوانا دا پارا نو داغنم تپوس کے وی کم سکول کے لئے سبق ویلے کم کالج کے لئے سبق ویلے سرٹیفیکیٹی گوری کا نو گوری لکا گوری کا نا باقی دا داغی بیا تحقیق کئی چی آئے دا اصلی ڈگری دا او کا جالی ڈگری دا گوری کا نو گوری استاد محترم وی لوی ظلم دے جماعت کے کم مولا اخلی نو داغنے دے ڈگرے تپوس نکے کہ تا چر تا سبق ویلے قرآن درزیوں کا نی درزی دا کم زے سڑے دا کم زے سڑے نی دا تپوس تے نکے دا زکا خو خیر نی لٹے او کتو دے جا لگا کم دے نمخ کی گی نو لگو تا گورا چا سوک دے نبستے بیا دشمن شے مڑا وی دا دیو سران سے نلے گی ما غ ملګری ته مه لکه دا غونډه را مخ کی قصه شوی و او یا غره ته قسم وکړو چې یو سوره دې مخ کی دا خبره شوی دا امون په دی نه دی خته جن دی غاړو کې دا مومن دی نه دی غاړو کې شوی او یا غ ملګری را ته وین چې اب یو سوره دې مخ کی مونږ دا کار کړي او وختي زوار نو ناصر ما لا سم ملو کو نو ام زمون کم ملګری ولکه مونږ سره دا خبره ترې داسې نشته صرف سلام دعا نو مو ته غتا سره چې ولاړ یو مغه یو ویرا ته ویل نو خبره مې دې پورې کولا چې د قوم سره په قوم خفقي ماغه سکی خیر لټی اصلاحی کوي خیر خوایي لټی او چې د قوم زړې نه هندو ته مخ کې شوی ناغه سوې هغه ول چرته عقیده برابر عقیده ول برابر اول چرته عمل برابر اخو خپل کار پس راغلی دے او خپل کار سر تر سئی خپل کار پس راغلی کنا ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا رولی گل منگا رسلنا استاز خپل تترا متواتر یا پر لبسی کل ما جا امت رسولها منگا بلو رضم غالبن شبیت تیو یو ملګری وی بیټری اخلو یو 200 واٹ امپیر بیټری اخلو نو مې لکه لاړ شو گرمی دا وینه تم راز زم مزر لاړم نو ا دکان کې کینا سو ناغي وی لري چې مې ته 15 منټ وی کور اگې ناغه ملګری مې مټیون غستې نو ماته وی راز ما کینا مړ او به کو بیا ماته و دې نو مې دا الله بندو مونږ سه پیجنو دې چې دې سوک دې مونږ سه پیجنو چې دې سوک دې او تو ما تو وی جرازه نیت تو بزو تڑا نو میں نیت بو تڑو گسڑ کی بم شکی چ خدا سوک دے دا میں منظم کی کی وے نا نو میں جن کی کی کو پرے او بے کو کنا زو چے بالکل یو تن نہ پی جنم نے کوم پس یو کو سڑی دے شکل نم پتہ لگی کنا کو چے ما تے لگ معمولی دا سے زغش بس بے سو پس نہ کو زے ما چے شک تی وینو بے سلا کے واپس یو زے کی تا تا یو اصلی روپے ملاوی کمونز دے قبول جو کو یو نیکی با اللہ در کی کنا جی زان لدیو کو او بلی غانڈی تا غلط سڑے ستانا مخ کشو او تو بسی ادرے دے نو جی جمعی سر دی منز اکو نو ویش در جی سواب دے خوچی غلط سڑی بسی دیو کو نو مطلب دا چې 24 کوټه روپیا ته ملوش نو دا یو خو به چرته وچری سه شیخ به بیوان نو په دې 24 کوټو بس کیسې به بوج ځان سره روان کړي پوهیږي په خبرو کې نه پوهیږي اوس چې مخکې دی نو دا غریب څه پته لګي نو دې معامله کې ډېر احتیاط پکار دی اکثر زه خپل ملګرو وینم بس ګوري وګورم به ګړج وردن نه بشي نه کنه له خو ګورم مخکې دنه څوک ولاړ ویره دي بس بوج کته کول پکار دی او مونځ کول پکار دی او بس ګورو به سره هله کنه لږ د ځان نه مخکې خو ګوره چې څوک دنه ولاړ دی نو ثم ارسلنا رسولا ملګري ته مې والله مال دې شک نور هم زیات کو مال خو دې شک زیات کو وای څه مې به زه به څه ویم که زړه مو غواړي ثم ارسلنا رسولنا بیا راولېږل مونږ استازي خپل تترا متواتر یا پرله پسې کلما جاء امتا هر کله چې را بغې یو امت ته یو ټولګي ته یو ډلې ته رسولها استازی دا وي پیغمبر به ورته راغې نو هغې به څه وکړل د ګلونو هار به ورته واچول تعظیم او اکرام به وکړو اکرام مسلم اکرام به ولا وکړو نه نه کذبوه دروغجن به کو غلرا سبه وکړل کذبوه دروغجن به کو غلرا ته دا خبرې د ځان نه کې ته دا الله پیغمبر نه دروغجن به کو فعد بان ان الله وي مونږ به څوکړل پیغمبر براغو دوی به دروغجن کو نو الله وي مونږ به څوکړل فعد بان بعدم بعدن ور بسې بکړل مونږه بازر دوی په بازو بسې په هلاکت کې ور بسې بکړل مونږه بازر دوی په بازو بسې په هلاکت کې څه مطلب شو سبا مې تبا کړل او سبا مې بچ کړل او بیا مې دا غوې نه دوباره دنیا آباد کړو بیا باغ قوم آباد شو نو بیا به ته پیغمبر راو یا موږ پیغمبر او یا چې هغه به وفات شو نو بل پیغمبر به راو وجعلناهم احاديث د نبی علیہ الصلات والسلام یو امتیاز دام دے چې هر پیغمبر خپل خپل قوم تراغلی او نبی علیہ الصلات والسلام تر قیامت پورې ټول انسانانو له پیغمبر دے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیر و نذیر نه لګلې مونږ ته مگر کافی د پاره د ټولو خلکو زیر ورکون کے منن کو تا او یر ورکون کے نمنن کو تا نبی علیہ السلام ټول انسانانو له پیغمبر دے تر قیامت پور نزک وی وجعلناهم احادیث او می گرزول دوی لرا احادیثا تاریخ د زمانه سپاتی شو د فرعون سپاتی شوی دی د نمرود سپاتی شوی دی سنسل پاتې دی سو کوئی چې د نمرود په اولاد کې وای سو کوئی چې مونږ د فرعون په اولاد کې وای وای لکه سو کوئی چې د ابو جهل په اولاد کې وای سو ځانته نه الله وی صرف تاریخ د زمانه وګرځېدو چې نمرود تیر شو ډیر لوی باسو د ټولې دنیا باسو فرعون بانساو د خدای توپ داوه کړي وا نمرود د خدای توپ داوه کړي وا انجام ته وګور انجام یې شو تاریخ د زمانه شو ګنش نور داسې ګنش مې قومر اغا دیانو ته وګورا چاته ا دیانو ته وګورا اسا وخت کې اخبار کې څه تصویران نه غو سارا بو کې څه کودای کول د گیس د پیپونو د پاره کله وګو د پیپونو د پاره نه پاغي کې څه لاښونه وروتي ناغی اغا سرون صرف دمرو چی اغا یو تنی غوک سر ولانو دو نخکاری دا سرون دمرو اغا حدیثو کچی رازی چی آدیان دمرو طاقتور خلکو چی دا کجوری یو پخی اونی نبی غان چاپی رکڑا او جگ بیور کنو سر دا جوڑو بیرویست واقعی چی دا غا طاقتور خلک چی سرے اغا جوسی تا صرف پگوری نو ایران چی چی دا کم قسم خلکو خوب رانگا طاقت اغه زور ورتیا اسم بچنکړه بچکړه دا تاریخ نن کې وطن وو چې زه سوپر پاور یم او یا ساده چې د الله د دین سره ټوکی کوي او دغه رنګې د مسلمانانو سره ټوکی کوي نو ته ګور انجام به همداسې ذلیل او رسوا اومې ګرځول دوی لره تاریخ د زمانې فبودا لقوم لا یؤمنون هلاکت دی دپاره دا قوم چې ایمان نه روړي چې ایمان نه روړي د الله په توحید د الله په یووالي نو الله به هم دوی له علاقت حلاک شو بربان شو راتونکي سبق کې انشاءالله دلیل نقلی به وایو د حضرت موسی علیه السلام او داغه د مشرور د حضرت هارون علیه السلام نه.